ไปพึ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้มาสำหรับเพื่อมาสร้างบารมีเมื่อบุญยังบุญบารมียังไม่เต็มตราบใดก็จะพ้นทุกข์ไปยังไม่ได้ต้องสู้กับความทุกข์อยู่ล่ำไปผู้ใดไม่ประมาทละความชั่วให้หมดไปตั้งหน้าทำแต่ความดีบุญบารมีก็จะเต็มเร็วผู้ใดมัวเมาประมาทอยู่เป็นส่วนมากบุญบารมีก่อนนานเต็มก็จะได้เสวยทุกข์ไปในสงสารนี้มากเพราะชีวิตของคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันมีความดีความชั่วเป็นเพื่อนเดินทางเป็นผู้แต่งความสุขความทุกข์ให้แต่ว่าดีชั่วนี่มันไม่ได้เกิดเองจิตนี่เป็นผู้สร้างขึ้นต่างหากแต่มันมีเหตุมีปัจจัยอยู่ในจิตตรงนี้เองเนี่ยจิตนี่ไม่ฉลาดก็ละเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่ได้เมื่อละไม่ได้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยอย่างนั้นนะถ้าจิตดวงใดมันฉลาดแล้วรู้จักคัดเลือกว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้มันก็ละเหตุนั้นไปเรื่อยๆความทุกข์ทางใจมันก็เบาบางไปเรื่อยๆไอ้ความทุกข์ที่เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี่ก็สั้นเข้าก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนเรามันอาศัยเหตุปัจจัยนำจิตวิญญาณตรงนี้ท่องเที่ยวล่องลอยอยู่ในโลกสงสารอันนี้ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติมาแล้วที่ล่วงแล้วมาเราไม่สามารถจะระลึกชาติหนหลังได้ดังนั้นจึงเหมือนกับว่าเราไม่ได้เกิดมาเราเพิ่งเกิดชาติเดียวนี้เท่านั้นจึงหลงโลกอันนี้ถ้าผู้ใดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วฉะนี้มันก็ไม่สงสัยเลยเรื่องการเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่นะดังที่ประวัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงแสดงเรื่องความเป็นมาของพระองค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนะเป็นพระเจ้า500ชาติบ้างพระเจ้า10ชาติบ้างอะไรนี่เราก็เคยได้ฟังกันมาอยู่บ่อยๆนะอันนี้พระองค์หยิบยกเอามาแสดงตั้งแต่ชาติที่สำคัญสำหรับใกล้ที่พระบารมีจะเต็มบริบูรณ์นี้เองเนี่ยเอามาเล่านะแต่ตอนที่บารมียังอ่อนอยู่นั้นคืนหลังไปนั้นมันคันนานับชาติไม่ถ้วนเลย แม้คนเราที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนกันเพราะว่าบุญบารมียังไม่เต็มจำเป็นก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายผู้ใดรู้ตัวได้ไม่ประมาทเกิดมาชาติหนึ่งนี้ก็ตั้งใจละความชั่วทำความดีไปท่านผู้ใดมัวเมาประมาทอยู่เช่นนี้นะมันก็ได้ทำความดีแต่น้อยทำความชั่วมากกว่าทำความดีชาตินั้นชีวิตก็เป็นหมันเสียมากกว่าต่อมากเพราะไม่ได้สร้างบุญกุศลความดีเช่นอย่างคนที่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกเหล่านี้พวกนี้มันประมาทมากไม่ค่อยได้สร้างบุญกุศลเท่าไหร่นักเขาไปเพลิดเพลินมัวเมาอยู่แต่ทำตนเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถเงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปปลนปลื้อกามคุณนั่นแหละหมดอย่าว่าแต่จะให้ทานเลยแม้แต่จับจ่ายเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นก็ไม่พอบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราหมู่นี่เป็นนักเลงเล่นการพนันไปเที่ยวคบหาสมาคมแต่คนพาลคนชั่วเป็นมิตรเหล่านี้เนี่ยผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกนี้แล้วโอกาสที่จะได้สร้างบุญกุศลจะได้ฝึกขนตนของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลก็หายากเต็มทีมีก็มีน้อยเต็มทีนี่แหละมันทำให้สัตว์ทั้งหลายเนิ่นช้าชีวิตนะก็มัวแต่ทำกรรมชั่วใส่ตัวเองเสียมากต่อมากผู้ใดรู้ตัวแล้วถ้าหากว่าไม่ได้บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกนี้ก็สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลได้มากเต็มที่หาเงินหาทองอะไรมาก็เก็บหอมรอมริบไว้ได้ไม่ได้ใช้จ่ายไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ว่ากันสำหรับผู้ครองเรือนอันที่ตั้งตัวไม่เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ได้นะก็เพราะมัวเมาแต่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกนี้หรือจำพวกใดจำพวกหนึ่งนี่เองดังนั้นผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนควรพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความเป็นนักเลงสี่จำพวกดังกล่าวมานั้นคำว่านักเลงในที่นี้นะหมายเอาการกระทำความชั่วเหล่านั้นติดต่อกันไปจนติดงอมแงมถอนตัวออกไม่ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นนักเลง ดังนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังหรือได้พิจารณาเห็นโทษของความเป็นนักเลงสี่จำพวกนี้แล้วก็ควรเบื่อหน่ายควรหาทางหลีกเว้นอย่าไปคบหาสมาคมกับคนสี่ประเภทดังกล่าวมานั้นแล้วผู้นั้นก็จะมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างสมบุญกุศลทำให้เจริญงอกงามขึ้นในชีวิตนี้ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่สละบ้านเรือนออกบวช เช่นนี้ก็ตั้งใจบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆตั้งแต่วันบวชที่แรกทุกคนก็ปฏิญญาณตนถึงพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งทั้งนั้นเลยอันเมื่อบวชเข้ามาแล้วตั้งอยู่ในความประมาทไม่ภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปการบวชของผู้นั่นก็ไม่มีผลดีเท่าที่ควรเลยขอแต่เป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นนิดๆหน่อยๆเพราะนั้นแหละซึ่งจะไปทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปนั่นยากเต็มทีเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความที่จิตใจมันยังชอบกับกิเลสตัณหาอยู่มากมายแล้วมันจะไปทำความเพียรละกิเลสนั่นอย่างไรแล้วเพราะมันชอบกับกิเลสอยู่นั่นแหละมันจึงไม่ทำความเพียรละมันเมื่อได้อยู่สุขสบายแล้วก็ยิ่งเพลินยิ่งเมายิ่งไม่สำรวมใจไม่เจริญพระกรรมฐานให้บังเกิดขึ้นในใจผู้เช่นนั้นก็จะประพฤติพรหมจรรย์ติดต่อกันไปจนเฒ่าจนแก่ไม่ได้เลยส่วนมากก็มักสึกออกไปไม่ได้อยู่นานเลยกิเลสตัณหามันล่อใจมันทำให้มองเห็นโลกนั้นเป็นคล้ายกับวัฏสวรรค์ของมนุษย์นั่นแหละมันถึงได้ดิ้นออกไปถ้าผู้ใดมองเห็นมนุษย์โลกอันนี้นะเป็นนรกของหมู่มนุษย์อย่างนี้แล้วก็ไม่ละไม่พอใจที่จะกระโดดออกไปหามันเลยนรกแปลว่าหาความสุขสบายไม่ได้ชีวิตที่ตกนรกเป็นชีวิตที่อาภัพก่อนจะไปตกนรกก็ไม่มีปัญญาที่จะละความชั่วได้เช่นบางคนที่ติดของเสพติดให้โทษมาแล้วอย่างนี้ก็ไม่คิดที่จะละมันเลยไม่มีปัญญาที่จะละของเสพติดดังกล่าวมานั้นได้ส่องเสพไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตตุ้มอย่างนี้แล้วมันจะให้ทำความดีได้อย่างไรอ่ะทำไม่ได้เช่นไปเล่นการพนันอย่างนี้นะเงินทองหมดแล้วก็ทำความดีอะไรได้ล่ะเงินทองหมดแล้วก็เดือดร้อนใจวุ่นวายหาเงินหาไม่ได้โดยทางสุจริตก็หาเอาในทางทุจริตยี่เอาปล้นเอาถ้าเขาจับได้ก็ไปติดคุกติดตารางชีวิตนี่อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมเพราะนั้นผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายเนี่ยควรรู้ไว้สิ่งที่ทำให้ชีวิตของตนอับเฉานะคือความเป็นนักเลงสี่ประเภทดังกล่าวมานั่นแหละต้องสอนตนเตือนตนไว้เสมออย่าเข้าใจว่าไม่เป็นไรตนไม่ต้องการมันแล้วมันจะเป็นไร บางคนทีแรกไม่ต้องการเนี่ยแต่เมื่อไปคบกับเพื่อนฝูงผู้ส่องเสพของเสพผิดเหล่านั้นมาแล้วเพื่อนฝูงสำออยออดเข้าไปนานเข้านานเข้าก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปตามกันต้องเสพของเสพติดไปตามกันสมกับพระศาสดาตรัสไว้ว่ายังเวเซวติตาดีโซแปลว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นอันนี้ไม่มีผิดเลยดังนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พยายามเว้นจากคนพาลอย่าไปพอใจคบหาสมาคมกับคนพาลต้องพอใจคบหาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าพูดถึงอัตตาธรรมธรรมภายในเราถือว่าความรักความชังนั่นแหละเป็นคนพาลเป็นมารของดวงจิตเพราะฉะนั้นอย่าไปคบกับอารมณ์สองอย่างนั้นต้องมีสติเตือนใจสอนใจของตนอยู่เสมอเสมอเพราะมันเคยคบหาสมาคมกับอารมณ์เช่นนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วบัดนี้มาเห็นโทษของมันแล้วจะมาเปลี่ยนพยายามละมันออกไปมันก็ไม่ได้ออกง่ายๆมันจะต้องต่อสู้กับผู้เพียรพยายามขจัดมันทีนี้ถ้าหากว่าสู้มันไม่ได้ก็ต้องไปตามมันสุดแล้วแต่มันจะดลบันดาลให้ทำดีหรือทำชั่วอย่างไรก็ทำตามมันเป็นเช่นนี้แหละคนเราที่ได้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองนะก็เพราะว่าสู้อำนาจแห่งมารคือความรักความชังนี้ไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากมากโดยเชื่อว่าพระธรรมคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัตินี่นะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเหล่านี้ได้จริงๆเรามั่นใจเราสร้างคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในใจให้มันได้สร้างหิริโอตปธรรมให้เกิดขึ้นนึกถึงความชั่วมาคิดว่าจะทำความชั่วก็นึกละอายใจเตือนตนว่าในฐานะเราเป็นมนุษย์อย่างนี้นี่นับว่าเป็นผู้มีบุญมาพอสมควรจึงได้เป็นมนุษย์จึงไม่สมควรทำความชั่วเลยนึกได้อย่างนี้ก็เกิดความละอายแก่ใจขึ้นมาก็ไม่ทำความชั่วนั้นอีกอย่างหนึ่งก็นึกว่านึกกลัวต่อผลแห่งความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารนึกกลัวขึ้นในใจนี่มันก็ไม่ทำความชั่วได้คุณธรรมสองอย่างนี้นับว่าสำคัญไม่น้อยเลยทำให้คนเรานั่นไม่กล้าทำความชั่วใส่ตัวถ้าผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดมีในใจมากๆแล้วดังนั้นจงพากันสร้างหิริโอตตัปปธรรมนี้ ให้เกิดขึ้นในใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การทำใจให้สงบระงับลงไปได้นี่ก็เพราะความอดทนเพราะเบื่อหน่ายทุกข์ในสงสารอยากพ้นทุกข์เพราะเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของใจใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งโมนี่มันล้วนแต่นำความทุกข์มาให้ทางนั้นเลยคนเราที่จะบ่นทุกข์บ่นยากขึ้นมาในใจก็เพราะว่าไม่สามารถจะทำใจให้สงบได้นี่เองเมื่อคิดมากๆเข้าไปแล้วเกิดความรำคาญใจขึ้นมาแล้วก็ประกาศออกมาให้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าทุกข์หนอทุกข์หนออย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงได้เสวยทุกข์ไปโลกหน้าต่อไปเมื่อระงับทุกข์ใจในปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วไปเบื้องหน้าทุกข์นี่มันก็ติดตามไปนั่นเนี่ยก็ไปบ่นทุกข์อยู่ในโลกหน้านั้นอีกดังนั้นน่ะก็พึ่งพากันเข้าใจว่าใจนี้จะเป็นทุกข์ได้ก็เพราะมันสะสมเหตุแห่งทุกข์เข้าใส่ตนไม่ยอมละเหตุนั้นนั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วใจนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยนี่ไม่ใช่ตัวเองไม่ฉลาดไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ไปสะสมเอาเรื่องราวที่ก่อให้เกิดทุกข์ไว้ในใจมากเท่าใดทุกทางใจมันก็มากเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นมันมาแต่เหตุก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วหลักอริยสัจธรรมพระศาสดาก็ทรงแสดงไว้ใครๆก็รู้ตัณหาน่ะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้แต่ว่ารู้นั่นแหละรู้แต่ตามตัวหนังสือเฉยๆแต่ไม่ได้รู้ด้วยปัญญาจึงไม่พยายามละมันปล่อยมันถ้าผู้ใดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่เลี้ยงตัณหานี่ไว้ในใจพยายามปลงพยายามวางมันเรื่อยไปตัณหามันก็เกิดจากความคิดความวิตกวิจารณ์นั่นเองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้ามันหยุดวิตกวิจารณ์ไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาต่างๆแล้วอย่างนี้ตัณหามันก็เบาลงสงบลงไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วตัณหามันเกิดขึ้นไม่ใช่หรอกสังกัปปะราโคปุริสัตตะกาโมแปลว่าความคิดหรือว่าความดำรินี่เป็นกามของคนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีผิดความดำริในใจเนี่ยรูปนั้นสวยเนาะเสียงนี่ไพเราะดีกลิ่นนั้นหอมหวนดีอาหารอย่างนั้นมีรสชาติดีกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มนั่นก็ยินดีกับความสัมผัสอันนั้นแล้วใจเมื่อได้รับรู้อารมณ์ทั้งสี่ประเภทนั้นแล้วก็ทำความชื่นยกชมยินดีในอารมณ์นั้นเช่นนี้นะมันถึงได้เกิดตัณหาความอยากได้ขึ้นมา ดังนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ระงับอกุศลวิตกนี้ไปในทางตรงกันข้ามที่ท่านเรียกว่าเนกขัมมะวิตกเนกขัมมะวิตกนี่เราวิตกนึกคิดในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ได้เพราะว่าเท่าที่ล่วงแล้วมามีแต่ความกำหนัดยินดีในรูปเป็นต้นเช่นนี้นั่นมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนไม่มีทางสงบได้เพราะเมื่ออยากได้แล้วมันก็แสวงหานี่คนเราเมื่อแสวงหาได้มาก็ดีใจอยู่หน่อยหนึ่งแต่ถ้าไปแสวงหาแล้วไม่ได้มาตามประสงค์ก็เดือดร้อนแล้วคับแค้นใจเป็นทุกข์ใจเป็นอย่างนั้นถึงแสวงหาได้มาแล้วบริโภคใช้สอยไปมันก็หมดไปไม่ใช่ว่าได้มาแล้วไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเงินทองเข้าของต่างๆนี่แต่ใช้แต่จ่ายไปหมดไปเมื่อหาไม่ทันก็เป็นทุกข์เนี่ยเราต้องลำพึงดำริถึงความทุกข์ของตัณหาที่จิตใจสร้างมันขึ้นมามันก็ก่อทุกข์ให้นานาประการดังกล่าวมานั่นเองผู้ใดมีความอยากมากผู้นั้นก็เป็นทุกข์มากอย่างนี้เนี่ยมันอยากเกินขอบเขตหลายก็เป็นเหตุให้ไปทำบาปไม่สามารถจะสำรวมในศีลที่ตนสมาทานมาแล้วนั้นได้ก็ไปทำบาปแล้ววะนี่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรต่างๆนานาหมู่นี้นั่นแหละบุคคลจะล่วงศีลล่วงธรรมนี่ได้ก็เพราะความอยากนี่แหละมันท่วมท้นจิตใจมากเกินประมาณถ้าหากว่าพูดได้บรรเทาความอยากอันนี้ลงได้อย่าให้มันอยากล้ำเขตแดนแห่งศีลแห่งธรรมออกไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปก็นับว่ายังชั่วหน่อยนะเมื่อไม่ได้ทำบาปแล้วมันก็ทำบุญแหละคนเราก็ทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นสิ่งใดเป็นโทษเป็นนำทุกข์นำโทษมาให้แก่ตนและผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำแล้วไม่ปรารถนามันอย่างนี้แหละเราจึงต้องภาวนาระงับความอยากอันนี้ลงมีทางเดียวนี่นะทางกำจัดความอยากนะอย่าให้มันวิตกวิจารไปในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นให้มันมองดูรูปภายในที่ตนอาศัยอยู่นี่เมื่อเห็นแจ้งในรูปนี่ตามเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายในรูปนี่แล้วมันก็เบื่อหน่ายรูปเสียงภายนอกนู่นเหมือนกันเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดีลงอย่างนี้แหละเมื่อมันคลายความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปเท่าไรตัณหาความทะยานอยากอย่างว่านะมันก็น้อยเบาบางลงเหมือนกันอันนี้แหละเป็นอุบายวิธีละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปดังกล่าวมา